aleyküm selam. باب الإسلام يسر الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام والخوف من الكفر لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجب إلي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. باب سے بخاری مهمی باب شمار ہے ہم کی کچھ چیزیں باب وقت ایک مبی الاسلام حقیقی اذا لم يكن الاسلام على الحقیقة زمانی کہ اسلام حقیقی مبی بر حقیقت مبنی مبی وکان علی استسلام مبنید ہما اسلام آئیے کہستے ہیں بتسلیم کنے گا یا چیز کو ساتھ کشگا وقتی کہ مبی اسلام حقیقی اسلامی یعنی ہمچی مزازی ہو بیسر بیمنی اسلامی نفاقی اسلامی و بیبید ہما اسلام آئیے کہ ہستین بحقیقت مبی علل استسلام بھی یعنی معنی ہے کہ بخاطر تسلیم کنگ بھی مسلمانوں دیما اتگردنا خمکن تسلیم کن یہ اسلام دلانی اس نے حقیقت اسلامی بلکہ ظاہر بتسلیم کن یا چی خوفا ترسا اسلامی آری چی کشل حکمان یکی بکشی لقوله تعالی بدليل قول الله تعالى الله مقرآن فاقا سورة حجرات وشتك قالت الأعراب آمنا آراب وشنك ما ایمان یارتا تین واجہ بوش آنک لم تومنی شما دروگ بندی شما ایمان یارتا ولی بوشی ما اسلام یارتا این اسلام نای بوشی بلی آمن نای مبوشی پرچک ایمان اطلاق ہمیشہ بہم حقیقی ایمان بھی اسلام چونکہ بظاہر ہے آئی بساوکا حقیقت سلام حملی بھی بساوکا کا برائے قول مردے گا مجازی معنی حمل بھی ہم تسلیم کرنے فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ پس ہر آزمانی کہ اسلام حقیقی ہے بھی گرآئی کہستے ہیں فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ پس گر ہما اسلام حقیقی آئی مبنا و مصداق اللہ ایک قول ہے اللہ تعالی ایک قول ہے بزرگ آئیے یاد ذکر عائشق ان الدین عند اللہ اسلام بتحقیق دین نزد خداوند ذوالجلال اسلام یعنی اگر اسلام حقیقی اگر ایمان حقیقی ہے بھی اور آئی چلی مصداق ای آیت ہے ان آدین ان ایمان اسلام یک آوید ایمان اسلام یک با بل وقتی کہ اسلام حقیقی ہے مبی اور آوید اسلام ایمان یا کنبم بکلی حالا اینا مشکلی لب چیم بخاری ایبارید سوک آدا این مشکلی لب ایشی متوجه بی محل اشکالشی اولی ترجمت الباب توکا شوا گندگی گشت ازا لم یکن الاسلام علی الحقیقت ای ازا شرکی نحویل نلوی کا ہر شرط جزائی نارا شرط بھی جزائی نبی حتما یا مذکور بھی شرط جزائی یا محضوب بھی یہ جملہ جملہ شرطیہ ہی بھو ولی یہ جملہ شرطیہ جزا ندارا اور چاری جزائی نہیں اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت وکان علی الاسلام او الخوف من القتل شی دلیل انتقل قوله تعالی بدلیل قول اللہ تعالی کن ایمان حقیقی و اسلام یا چی بتن لکن آئی قالت العراب آمننا بل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ادا ای ازایات شرطیئے ادا ہج آئی جواب نیست جزائی نیست جزائی مذکور نہیں دونی کی جزا مذکور ہے فیضا کان علی الحقیقت ای ازا شرطیئے فهو على قوله جل ذكره اشي شرط همشه جزائي شرط ان الدين عند الله الاسلام جزائي الذكر کو اي جزاء نيست نو اي مشكل براي علماء اي پهلا متشراها که اولي جمله شرطيه اذا موجوده و بخاري اي شرط ذكر نكتا نو شرط کجا لفظه اذا کجا لفظه جاره اذا شرط درسته و بچی معنائی بگرے یہ حقیقتہ کجا حقیقت مراد ہے کہ امام بخاری مزربعی حقیقتہ کجا حقیقت لغوی ہے حقیقت شرعی ہے کجا حقیقت مراد ہے شیعہ مردمانہ مشرحہ سرگردان کو دو چیز آئیہ کی الہ میں لبی حقیقت یہ حقیقت پر جگہ حقیقت دو قسم ہے کہ حقیقت لغوی ہے حقیقت لغوی ہے معنی چیز نفس الامر في الواقع ان في الحقيقة في الواقع في نفس الأمر حقيقة الشرعية هما أصولية در مقابلة مجاز الشرعية شي نام كنا حقيقة الشرعية حقيقة مجازية حقيقة الشرعية مقابلة مجاز الشرعية إذا دو مشكل پیدا ہو یا مشكلة برا شرعها پیدا ہو کہ حقيقة بچه معنى بگنے حقیقت لغوی بگرے یا حقیقت شرعی ہے یہ اندازہ مشکلی دومی مشکلی شیئے کو اضائی شرط اضاق اولا شرطی ہے اور جزا کجا ہے امام بخاری جزا ہے ذکر نکتا چھ جملے بکششی جزائی بکنے بچی توجیہ زورے جزائی درست بکنے اسی ہم مختی ہیں مشکل ای پیدا لقوله تعالی ہمارے پس جملہ اولی کے دلیل ہیں کہ ارکی عمالی تا دلیل قول اللہ تعالی یہ دولا یعنی مارا خدا کے حسن آئی واسطہ دلیل کو حالا دلیل با این مویئی آئی محل تا یعنی وقت کہ اسلام حقیقی مبی و ہما اسلام فقط استسلامی بی گردن خم کنگی بی یا چی خوف قاتل بی یعنی آئی یا یہ اسلام نشانی دلیل یہ آیه کریمه کہ یلولی اسلام و ایمان یعنی یک نہ یہ ایمان دیگری ادا جدائی بھی اسلام دیگری بھی کہ اللہ ہے بگوشتا کہ آراب مگوش شما آراب مگوشی کہ ما ایمان یارتا کی شما چیز ایمان یارتا ایمان حمر گیشتی بھی ہم حقیقی بھی بل اسلام نہ بگوشی کہ لفظ اسلام استعمال بظاہر ہم بھی برای حقیقی اسلام میں موتن کہا رہا دنیا ذکر آئی ہمشتی کہ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَ وقت کہ اسلام حقیقی بھی اور آئی مصداق اللہ یہ کولیں یعنی اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ یہ مقصد چی بھی آئی اسلام حقیقی بھی ودا آئی ایمان یگنا ایمان ودا گو اسلام جدا بھی باقایا یا کنبا ہوں بل ای وحدی کہ اگر اسلام بحقیقت بھی گر آئی ایمان کیا یاد کرنے یاد کرنے ان دین اند اللہ علیہ السلام برسی کہ دین ایمانا نزد بخاری کہیں ایمانی ان اللہ ایمانا اسلام ہر دنیا کے کرے قرار دے دین کہیں اسلام اسلام کہیں دین ان ایمان یاد قرار دا خلاصا نوید متوجہ بھی علماء مختلف توجیحات کو ہر کب اسی ذہن آئے ایک توجیح کو بخاری حدف شیئن پلان ہر کب اسی جانتا ہے خلاصا توجیح اول علام الاکثر شراح کرام ہیں اکثر شراح کرامی محلتا آئین نظر کا سیدہ دگری آدگری دگری دگری دگری دگری حلیق اجزام دیگر خلاصہ اذا شارحین گیشتر نظر ہمشی کانوشان اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت ای حقیقت اکثر شراح بخاری آیان بمعنی ہما حقیقت ذرق در مقابل مجاز ان حقیقت شرعی معنی جوئلہ متوجہ خلاصہ شراح بخاری اکثر شراح بخاریا الى حقیقتا کسی زورت آئیش حقیقت شرعیہ قرار داد اصولی شما وانتا در اصول دولنا نوارا غیر ذالک حقیقت مجازی ہے یہ حضرات شراح بخاری بیشتر الى لفظ حقیقتا حمل کو بر حقیقت شرعیہ بر مقابل مجاز شرعیہ و یہ واجہ وقت کی حقیقت اب یہ معنی زور حقیقت شرعیہ زور آیان بشک امام بخاری حدف ادی چیئے گلا شام حدف ادی چیئے قرار دیان بخاری شراح متوجی شام بشک امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ترجمہ قائم کو هدف امام بخاری رحمت الله علیه مقصود امام بخاری رحمت الله علیه یک اعتراض یک جواب دادن خوب گپ و ذهن نشین یعنی اکثر شراح نظر همشین که این محل اتها ای حقیقتا آیان بمانای حقیقت شرعی ازو که در مقابل مجاز شرعی و آیا امام بخاری هدف آچی یہ ترجمت البابا یہ باب بندگا آیا وقت حدف چین یک اعتراض ایک بخاری سرا وارد بودتگا چی گوستگی ابوابا بخاری لوٹی که ہما اعتراضا جواب بلن بر ای بابا چطو یعنی آئیشن که ان امام بخاری چمو دو گدا شما کتاب الایمان شروع کتا یہ بحثہ مسلسل یا رہے ہیں کہ امام بخاری اسلام و ایمان یا کی قرار دے گی شما متوجہ بھی تگی آئی ایمان و اسلام آیت چی؟ چیزی قرار دا ایمان هم اسلام کا اسلام هم این ایمان کا دین هم این ایمان کا شندرس یکسان قرار دا آواز فرق امتیاز قائل نہیں نو ادھا امام بخاری سرا سوال پیدا ہو سوالی پیدا ہو کہ امام بخاری چمود گلا کا سن بیان کا مگے کہ اسلام و ایمان اسلام و ایمان یکم دین اسلام ایمان شہم درست یکی کنگے و از قرآن کریم ما کہتے ہیں لگے کہ آئی دینانا با ہم دیگر جدار کا متحد شیئے ہیں یعنی قرآن پاکی انداز بیانا معلوم ہے کہ اسلام ایمان متحد نہ چون پاصلے دارا با ہم دیگر و تین بخاری دینانیا کنگ ہے تی دلیل چی؟ چی نوئیو اعتراض بو بر بخاری راضی شدید ان کی یہ اعتراض ہے بر علیہ امام بخاری کہ تو ایمان اسلام داد جنانے بیان کرانے کہ آیا متحدانا و از انداز قرآن کریم معلوم بشا متحد نا چکو جا ہم اول آئے بشا قالت العراب آمنا عراب دعویٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ واجہ ما ایمان یار تھا اللہ رد کو بلکن بلکن لام تومن تو آیان بلکن شما ایمان نیارت دروگ مواندی ولیکن قولو اسلامنا لیکن دوشی ما اسل شا اللہ پرکن ان آمننا اے قبول لکو چنان بل اسلام اے کب معلوم کہ اسلام بیش چیزی ایمان دیگی بیش چیزی پرک امتیاز کتا اللہ تعالی و تین بخاری چطو بشکے ہر جا کہتے ہیں ایمان اسلام متحد کرنے کے لئے آگئے امام بخاری الہ جواب دے گئے یہ کئے وہ شکے ہیں اکثر شور امام بخاری جواب دے گئے در یہ آیت ہم تو کہا بلے یعنی منی بخاری ہم مننو کہ ایمان اسلام گاہی از ہم دیگر جدائی با گاہی متحد با بلا چوئے نکو دیکھ آیتی ہم یارتی نو تصدیق کیسا کو گوشت بلے در ای آیتا شما گوشگی معترضین گوشگا واقعی ہنچو معلوم بھی کہ ایمان دیگر اسلام دیگر بل ای آیت بچارک ان الذین عند اللہ الاسلام در سورہ آل عمران ادرارت کر دی ہما ایمان اسلام یاد ہم کبانک من بخاری دین مراد کہیں ایمان اسلام ادایہ یکی قرار دا ایمان ان دین اند اللہ الاسلام تو لہذا یعنی منی بخاری کہتے ہیں الہ شان ایاتان جمع کرو یعنی متوجہ دیانی جمعش بہیئے نو کرو کہ اگر اسلام ایمان ہنچی سرسری ایمانی بھی یعنی ایمان بحقیقت شرعیہ مرسی ہنچی نفاقی ایمانی بھی کہ بعض کوئی ایمان یارتا مرد بلے چی ترسا کیا چی ترسا یا چی میں خاطر ظاہری تسلیم کنگا کہ بلوین مال چیز اولاد مرو اشیاء منی بخاری ہیں گوشوں کو واقعی ایمان اسلام باہم دیگر ارتیاز دیگر دیگر فرق امتیاز دارا با دلیل ای قول اللہ کہ قالت العراب و آمننا اللہ رد کو غلام تو منو ولیکن قول اصل بل ادھی یعنی کجا ایمان ہے یہ ہما ایمان ہے کہ بحقیقت شرعیہ نہ رسیتا ان اے آیت محملی کہیں ہما ایمان بیان کہا کہ یہ ایمان حقیقی کی جاگات رسی و یک با بل آئین ایمان چیوہ تھی بحقیقت شرعیہ نہ رسیتا یا اللہ تعالی رات کو آئی ایمان ہے کہ بحقیقت شرعیہ مرسی من بخاری ہم خائلوں کا آئی ایمان کہتے ہیں کہ اسلام یکی نہیں تبقی آئی فلہاں دیکھ وقتی ہم کیا کہ ہم ایمان بحقیقت شرعیہ روت رسی قل آوہدی ان الدین عند اللہ الاسلام اور ایمان اسلام آوہدی متحد یعنی اگر منی بخاری یا گوشتا پیسرا کہ ایمان و اسلام متحدہ من حضر ایک اسم اسلام بوتا کہ ایمان بوتا کہ ایمان کئی بھی حقیقی بھی اسلام ہم حق ہے حقیقی شان یاک دیکھ آئی اسلامی کہ تحنا زمانی بھی آئی ایمان یاک نہ آئی ایمان چوی نو آیتانی ہیں جمکو جنی ذرا آئیتانی ہیں جمکو آئیت محمد ہما صورت ہے کہ ہاں ایمان بحقیقت شرعیہ نہ رکھتے ہیں یہ وحدی کے رستہ اسی ہی آتے ہیں ہر نوع آتے ہیں ہم تجلیب ہوا یہ توجیح کہیں گو اکثر شور شور رہا ہے تجلیب ہم تجلیب ہوتے ہیں خوف بلکہ یہ وحدی چوی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ دو اولی کسی شرط جزا یہ دول کشا ہے متوجہ ہیں نو ہما شرط ہم جزائی لوٹی نہ ہمی متوجہ بیتی ہم کہا دو مشکل ہیں ایک مشکل اس یہ کہ حقیقت ہیں دونی کہ ہم شرط شرط جز ہے جزا اکثر شر رہا کہ یہ توجیح کو حقیقت ہے جب یہ محملہ محمول کو شما اشکر آیا علاقہ سے جزائی چیئے کشا ہے شرط شرطی جزائی چون کشا ہے تقدیر عبارت ہے یہ لول کشا ہے متوجہ ہیں آنسو چوی تقدیر ای عبارت مقدر ای عبارت یہ نمونہ ہے کن اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت الشرعیت الشرعیہ ہور کنگ لوٹی نوی بھائی متوجہ ان اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه الشرعيه بل كان على الاستسلام الظاهري والانقياد السوري لاجل الخوف من القتل وطمع المال فهو ليس بمتحد مع الايمان چوی اذا لم یکن شرط جزا کہیں گو فہو لیسا بمتحدن مع الائیم ایمان یہ جملہ محضوفہ اکشی و ایمان لکھا جزا جزا ہوئی شرط ہے چوی یہ عبارت مانا پانک ای حضرات ایر رب مقدری مگوا کن اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت الشرعیه وقت ایک اسلام بحقیقت الشرعیه مبی کانا یعنی بل کانا بلکہ بیوید آئی علی الاستسلام الظاہری ظاہری لحمل ہیں لگانے لوٹی بلکہ بیوی ہم کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں ہمیں استسلام الظاہری تسلیم ظاہری والانقیاد السوری برا انقیاد فقط صورتی ایسی ذہکی کتنی چاہ لأجل الخوف من القتل چطور سے خوف من کشان و تمع المال برا تمع مال بھی فهو ليس بمتحد مع الايمان فهو ليس بمتحد مع الايمان شرط جزائي شرط مذكور ان مانا چی گوڑی ای اسلام کو بھئی دول میں بھی شی گو اسلام ایمان آیا کی نہیں ای اسلام گوڑی ایمان ایمان متحد بیتن نہ کر بلی بخاری وان ہاں قائلوک شی متحد نہیں بل ہوا مغایر بل ہوا مغایر لہو بلکہ یہ اسلام کو ایمان اچھی مغایر ہیں و دلیل چی لقوله تعالی انو دلیل تواجیب دی بدلیل قول اللہ قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اصل اسلام یہ چبی کے ہم اول جملہ ہے کہ اس سے مقدر بکما توضیح ہم تو نہیں دو جملہ توضیح بشکنی ہاں فَإِذَا كَانَ اِذَا گوشتی نا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ یہ جملہ توضیح بشکنی یعنی فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَةِ الْمُوتَبَرَةِ عِنْدَ الشَّرْعِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ اِسْلَامِ متواجیم تھی ام اللہ ترجمہ فهمتا نا امام بخاری چمی جواب دا کہ شما من بیاری مکنی کہ من باشتا ایمان و اسلام چی امود تا کہ منی حدب چی ایمان اسلام اتحادا یہ قسم ایمان بودتا فهمتو نا یہ ایمان اسلام یکا آ ایمان اسلام کو با نحو اول با آیا متحد نا نه و ای آیت که شما دلیل آرول گفته آیه در نظر من بوده و ای آیه هم در نظر من بوده شانم به ای نوع هم تطبیق تطبیق نوعی این آیت آن ها چی باید ای اکثر شرلاح عموم شرلاح خلاصه همین دول فهمید متوجه بودید دومی توجیه در این بابی تاوی ترجمت البابا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اولا متوجہ بھی کشمیری رحمت اللہ علیہ بیان مضمون چنی واجہ ان کا باز دور نہ رو بل آواجہ کسی نوعیت اخذی بیانی دگری ان آوئی واجہ علامہ کشمیری اول بفہمی کی حقیقتی ادیہتا ای لوگوی حقیقتی کریمانہ آواجہ چیئے گئے شارع حقیقت شرعیہ مراد گئے اصطلاح یہ مراد گئے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ای حقیقتا بمعنی لغتی بھی نفس الامر واقع حقیقت مانا در ہے لغتا چیئے سر دلائی اگشی بلانی کسی رائے حقق تل حقیقتا لغت احسین منچ میں ای چیزا با نفس الامر تل واقع دارے دریا حقیقتا در لغت مانے چیئے نفس الامر واقع واجی بیتی؟ موشن بابا یہ موضوع در نفس الامر یہ دور ہے در واقعہ یہ دور ہے حقیقتا یہ دور ہے بس توجہ شدی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ حقیقتا آدل قائن زورگا نزد دومی چونکہ انور شاہ کشمیری ادھم آئین موافق نبود دومی اسی ایک آوازہ در این موردہ ہم وافق نے ایک آرگوشن کہ اس سوال یہ جواب ہیں دفع اعتراض ہیں واجہ پر مجھنا ہے اس سوال یہ جواب بلکہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چوی یک مسئلہ مستقلی بیان کنچ جانب ہوا علاقہ سے سوال جواب نہ دے لیکن سوال واقع نبی سوالی نیسے مسئلہ جواب ہیں چند چیزی تا شاہ صاحب گناہ مخالف بود دو حقیقت ہم تغییر دا بدگ مانا دوم کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف آ قرار ندک آوازہاں کرے قرار داتا آیاں گو سوال یہ جواب دن دفع اعتراض کا آوازہ گو نا بیان حقیق بیان یک ماسے ولی مستقلی اختیار کرے متوجه شدید؟ خب این مانا چی؟ شاه صاحب برمانی که امام بخاری هدف ادعشی آئی بیان کن که اسلامی که نزد خدا معتبر و نافع و منجی کجا اسلامی؟ و کجا اسلامی که نزد الله سبحانه و تعالی قابل اعتبار هم نه نافع هم نه منجی هم نه من دوی آیتن به همی مانا اکشی آرتا اول آیت یارتا ثابت کن که اسلام وقتی که چین سطحی اسلامی بی ایمان گونا موافق مبی مقلبا اشی نزد خدا معتبر هم نه نافع هم نه منجی هم نه اشی درد خلیه نه بل ها اسلام وقتی که آی گو ایمانا متحد بی تو برا یک بی به ما کمال برسی که با ایمانا یک جه بی ورشی منجین نافین اندالله ایتب اعتبار این امام بخاری این مسئله بیان کرده خلاصه کلامی بواجه که امام بخاری فقط این مسئله بیان کرده ایلا که ایمانی که نافع و منجی نزد خالق ذوالجلال کجا ایمان آئیه که آئی اسلام آئی هر دو یکسان ببند برابر من ظاهر و باطن آئنسان یکسان درنگی مبی درنگی چوڑ کر یک رنگ ہو جا توجہ ہوئی درنگی میں بھی دا یک رنگی جو چھے و آ ایمانے کے درنگی بھی دی توجہ ہوئی چھے ظاہر دیگی دولے باطن دیگی دولے آئی خالص العراب عرابہ ہمیں دعویٰ قبل اللہ قبول لکر لکر کوئی شی درد نواشی نئے نافی نئے نزد اللہ عرض شاہ نئے شی مونی چھے اچھی نئے مکن چونکہ شاہ صاحبہ فرمائے کہ امام بخاری حدف یہ مسئلہ بیان کرنے گئے کہ ایمان منجی نافع کو جائیں اسلام منجی نافع کو جائیں اسلام ایک نافع نہیں تو منجی نہیں بھی عرض سے کچھ کو جائیں توجہ شکریہ خوب حالا بتبق حضرت شاہ صاحبی چونکہ حسن ادا توجیحا ادا تقدیر عبارت ہم بتاہیں ہر کسی کے دعوائے کا بعد تقدیر عبارت تغییر بدن وقت کیونکہ عنوان تغییر دا حالانو الہ تغییر عبارت چشہد ہم توجہ بھی اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت اے فی الواقع و نفس الامر شاہ صاحب مدار ہمشہ نا اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت اے فی الواقع و نفس الامر بل كان على الاستسلام الظاهري لسبب الخوف من القتل فلا ينفع اذا جواب كان بشرط فلا ينفع تمام لقوله تعالى قوله تعالى شنو دليل قالت الاعراب امنا الله اكبر اعتبار نيست ولكن قولوا أصلا خب وإذا كان الإسلام على الحقيقة أي في الواقع ونفس الأمر فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام أي فهو المعتبر والمرجي عند الله والمنجي والنافع في الآخر آخر سمجھے شدیر یہ وہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ توجیح چمی دو چیزیں درمیان آنی چیئے گندگی بو فرق واضح توجیح آنی کا فرق گندگی بل معالش شوی ہم یکین معالش یکسان حالا اذا یک سوالی مختصری پیدا بھی درمیان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تمام شرح بخاری بلکہ اکثر شرح بخاری ہے کہ اس سے مخالف اتشناکت یہ توجیح کو باوجود ہے کہ معال و معایت کے میں اور ان گاپے معال ہم سے کہ ایمان منجی ہمارے کے بئی صفت نہیں متوجہ ہوتی ہے واجی ہم کہ اس سے معال گاپ ہم سے کہ ایمان کو اسلام و یکسان بھی منجی منجی اگر نہ چھو منجی نہیں خلاص ہے اسے اور نوائی پس گوڑی چرا حضرت شاہ صاحبہ آئینی روشہ مخالفت کن ان چکاو اختیار رنگ دیگری کتی پرچی شی جواب شی جواب اسی کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چارے کے آشارحینی تقریری سراک آیا بیہ توجیح کتا امالیتا یک اشکالی وارد متوجہ بھی ہوئی سرا لگ اشکالی وارد بھی نمبرائی دا پہ ہما اشکالا ای توجیح رنگ ملن بھی چھتو آ اشکال چی وارد بھی آ اشکال ای وارد بھی آ محل تک آواز ہانگوا کے آ محل تک آراوا دعوائے اسلام کو ایمان کن اللہ تعالی آلین ایمان قبول نکو بشتی کے چی بکنی اصل اصل ہم متوجہ ہوتی ہے آوشن کینی ایمان تا مزمان ایک با اسلام اسلام با ایمان اکی یک مبیتی یکسان ببن آئی معتبر نہیں مرضی نہیں نافع نہیں نکو مرضی و نافع و آدگر نہیں ایک سوالی پیدا بگو شر اللہ پر چود ان ترفین دا کولو اصلا اللہ تعلیم دا سلک لیکن کولو اسلام یہ سوال پیدا لوک آواجان واشتگا کے چمی کہ دا حقیقت امراض کے حقیقت شرع شرع میں پتہ آیان در رہے دے گئے امام بخاری رحمت اللہ علی حضب دفع سوال یہ کوئنا دی آیان آتا توجیح سراتا سے یہ اشکال پیدا ہے وہ آسورت آیان واشتگا یہ اشکال پیدا ہے چپے اشکال پیدا بھی یہ رول پیدا بھی مثلا شما گوشتہ ہی ملتا ہے کہ وقت ایک اسلام بحقیقت ملی شرعی ہے شرعی مانا رزو آوہدی کہا سے یہ ایمان سطحی بھی بحقیقت شرعی ملی غیر معتبر غیر معتبر اسلام ایمان یہ اسلام ہم معتبر نہیں ایمان ہم معتبر نہیں نون معترض چیئے وشہ معترض چیئے وقت ایک یہ ایمان ای اسلام و ای ایمان اعتبار نیست گر اللہ پرچی آن ہمیں تعلیم میدن کہ لیکن قولو اصل نعوذ باللہ نتیجہ یہ در ایک خدای بیتی تعلیم ہم بھی اثر ہیں ناپے نہیں اللہ ہما تعلیم ملانت حتمہ اور جو کچی ہے ناپے ہاں نجات ہے نوک جک آن قابل تسلیم لہتا ہاں بہلیتا اللہ پر چکشک شما آگے اسلام مگوشی آمن نابل اسلام رائے بگوشی در معلوم کہ ہمیں اسلام ہاں نہیں اعتباری ہاتھ سے اللہ دستور دائی مہلیتا چونکہ یہ سوال اوز پیدا ہوتا ہے کہ شما حقیقت شاییہ بگری یہ اشکال پیدای بیا محلی تحق اگر بگوشی کہ حقیقتہ چو مراد کی حقیقت شرعیہ ہے براوہد یہ سوال پیدا بھی ایمان بہ حقیقت شرعیہ موتور نگو بگوشی اللہ وبرکاتہ کلو اصل ہے یہ فضا ہمیں تکنیم ہے کہ اسلام بگوشی اسلام ناجی یہ اسلام ہم اسلام شرعی ببینو ان کی بھی ناجی ببینو یہ مشکالی ہے آوازہ ایزا کہتے ہیں دور تشیئے تغییر کہ حقیقتہ شرعی مگرے حقیقتہ نفس الامر امر بگرے نوکہ حقیقتہ نفس الامر گرے نو آوازی ہم تحت لکھا کہ اللہ وقت لیکن قولو اسلمنا یعنی حقیقت کہتے ہیں شما نفس الامر پی الواقع و پی نفس الامر شما را کہتے ہیں ایمانی چنی سے دعوائی مکنی بل اسلام نازوشی که به زمان شما این کلمه سن صحیحی که شما ایمان به ظاهر ثابت بوده بگن اگر چی فیل واقع آدم ثابت نه بل هر ثابت که شرعی میگره باید چی هم تسلیم بکنی بگوشی ها اسلام صحیح مثل شرعی سوال این پیدا رو مشکل پیدا سمید هذا شاه صاحب عنوان تغییر دن به این خاطر آمد اگر کہ شاہ صاحب ویت کلام اسلام نزدیک بعض محققین اشکالی دیگا پیدا جو آئی بگن آئی ما شروع باللہ ہے بہت جاگا نرس دیں گے شاہ صاحب کلام ترا تنکیز کرنے حالا سینی نظر متوجہ ہے سینی گروہ ادادے کے توجہ ہے سیمی گروہ قائل ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ در ای ترجمت البابا نئے اعتراض ہے جواب دن نئے آئی کہ ہستیم ایمان نفس الامریتا و غیر نفس الامریتا بیان کن حسن چیئے کہ امام بخاری چیئے گوشے گئے شانو شبر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسلام دو حیثیت بیان کن اسلام دو حیثیت بیان کرتا ہے اس سیمی نظر متوجہ شدید یعنی اولی گانگا کہ دفع اعتراض ہے کہ انشانگو نا دفع اعتراض ہی نہیں بے نظر ما شاہ صاحب گوش کہ آئی واجہ کسی ادا آئی اسلام ایک ایمان کسی فرق امتیازی حالتا ہم بیان کرتا ہم جنبو دے گئے حالتا ہم بھائی حالتا جنبی و حالتا جو دے جدائے گا شان بشن نا امام بخاری چیئے گا پانیا کی نجا بابا چیئے بشی بخاری بلے امام بخاری حدب یہ بیان کرنے گئے کہ اسلام آئی دو حیثیت ہے سنت ہے اسلام دو یک اسلامی ہمائی یک حیثیتی اسلام ہمائی فقط احکام دنیاوی برای انسان اچھے کا مرتب چونکہ کافری منافقی کو کہ لا الہ الا اللہ توجہ بھی اسلام زبانی یہ مردی ظاہر احکام دنیاوی جاری بھی تھی مالے نبرا جانے نقشم بات جن چوکار بردی لیکن تمام احکامات دنیاوی بہمی اسلام تعلق داری بہمی ظاہری اسلام متوجہ بھی بل ہاں اگر یہ اسلام کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشتا حدف پکا دیشی تو منی مال بے باچی تو منی جان چوک بے باچی تو منی جان باچی یہ لفظ لا الہ الا اللہ اسلامی بو بل یہ اسلام دہم جد چکاری کو شان بچائیم دنیا احکام دنیا ویہ برای چی کو مرت بل ایا یہ اسلام اگر در قلب جائے گیر میں بھی در دیو آخرتا نخل منافقان چنہتا هیچ درد نوا در عالم آخرتا هیچ درد نوا جو ای آغانان گوشن که بله امام بخاری می ادوی حیثیتان بیان کن یعنی اگر اسلام تهنا زبانی ببین چک آیات کو شکن کہ اللہ رد کتن بنی لہذا ولا کینی اگر شما اسلام زبانی احکام دنیوی شما درد و عمل مگوشید ما ایمان یاستن آخرت همه درده نه آی شما دعوی مکنی آخرت درده نه بل دنیا شما درده وان هان دومی حیثیت ایمان همان که در آخرت هم به درد خوری برای بیری همان که ایمان اسلام هر دنیا یا متحد به اولا این دین عند الله متوجه بودتی نا یعنی ایواز نزدیکا امام بخاری یه هدف اسلام دو حیثیت بیان کرنے کی اسلام دو حیثیت ہے یعنی حیثیت یہ ہے کہ بکر در دنیا درد درد ہوا بل آخرتا بدر خوری نا دیکھ حیثیت یہ ہے کہ ہم در دنیا ہم در آخرتا درد ہوا آئی اکتہنا ہم دنیا درد ہوا اس آخرتا درد خوری نا آئین در صورت حجر حجرات آرد بھمانیا درد درد یہ جو میں کہا ہماری سورہ آل عمران آیت دل دلیل ہے یہ حلق ہے یہ آغایان بہمی معراض ہو متوجہ شنید و شن نزدی کا ہم تقدیر عبارت متوجہ شنید شن نزدی کل عبارت تقدیر شور تقدیر عبارت شنید کہ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت بل کان علی الاستظلام الظاہری او الحوپ من القتل فیوتد بهی پی الاحکام دنیویتی فیوتد بهی پی الاحکام دنیویتی شیچی بو اما جزا شرط قرار دینا حالا همین شرط جز جزا فیوتد بهی پی الاحکام دنیویتی جزا بو اما شرط مذکورین ایزا اللہ میکن توجه شدی من ہاں یہ دلیل ہم بلاغل قوله تعالی خالص الاعراب و امرنا الی آخر اللہ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ لِسْلَامِ اے فَهُوَ مَرْضِيٌ وَمُوَسَلْتٌ بِهِ اِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آه ایبو اک تقدیر عبارت دواجیہ شدید این شد سے توجیہ چہاروں توجیہ چہاروں علامہ سندی رحمت اللہ علیہ وسلم شما دیما عشقوں من مجھے سندی در حدیثہ کئی مرانے ابو الحسن سندی آوازہ مولانا عبید اللہ سندی نے مولانا محمد حاشم سندی نہیں محدثنی واضح مارو علامہ سندی رحمت اللہ علیہ چارم توجیہ یہ واجی گئے آئی دیگر نظری اختیار کو یہ واجی ہوشی کہ نئے امام بخاری اعتراضی جواب نئے امام بخاری حضب آئی ہے کہ شاہ صاحب اولا گوش کہ یہ لوگ مسئلہ حل کا نئے امام بخاری حضب شک یہ واجہ گوش یہ سہمی والا انگوش کہ بلے آوازی منظوری محلتا ہما اسلام درخا دو حیثیت بیان کرنگی انشاءاللہ یہ قاد سندی روشی کی یاد کی چنی گا پانی مام بخاری نیم بلن درما بابا چی بلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الہ بیان کن نوٹی انی مہرائش ایک شایق کی نزدی کا دفع اعتراض نہیں گئے ہم اشور رہی نزدی کا شمایش کو انور شاہ کشمیری ہم دفع اعتراض قرار نہ دے اصولی والا ہم دفع اعتراض قرار نہ دے یہ آغای ہم دفع اعتراض قرار نہ دے اللہ مسلمی بلہان نفس مسئلہ بیانہ ہر یکی شکلی دیگر اختیار کو یہ واضح نزدی کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث اسے کہ اسلام بدو معنی یا اطلاق دیں اسلام بدو معنی یا اطلاق کن کنگ بین استعمال بھی اطلاق کن کنگ بدو مفہوم اطلاق مثلا سنانچہ مالکی بابا این بسر معنی چیمی اطلاق لاتنی چارت این بمانا چشمی این بمانا چشمی این بمانا آبجاری تحمیتنا بچی زہائی ہے راسا بمانا جاسوسی ہے درستا نمانا ای واجب شی کہ امام بخاری هدف اشیک اطلاقات اسلام بیان کا کہ اسلام بچن اطلاقا اطلاق کنه کنه خب خلاصہ نمانا اشی کاوشی کہ امام بخاری بیان کا کہ اسلام ہے یک اطلاقی اطلاق حقیقی متوازی بھی حقیقی یا مراہم کہیں حقیقت شر شرعی ہے خوب اسلام یا کہ بینی اطلاقی اطلاق حقیقی ہے کہ وہ حقیقت شرعی ہے یا موافق حقیقت شرعی ہے وہ اسلام ہے اسلام یا کہ اطلاقی اطلاق حقیقی ہے آئیے و آئیے کہتے ہیں مراد ہما حقیقت شرعیہ ہم آئیے اطلاق حقیقی اسلام ہے و حقیقت اچھ مراد کے ہم حقیقت شرع شرعیہ تو یہ اسلام کو وقت ایک آئی اطلاق مہما حقیقت شرعیہ کناگ بیوی یہ اسلام و ایمان مراد مراد یاکہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہم تو سادہ ہیں ہم تو نہیں یعنی اگر ہمیں اسلام اطلاق مکنے بل حدام ہما اطلاق کنندے با اطلاق حقیقت شرعیہ ملی ان ہما اسلامی کے در ہم زبانی ہما لوگ در قلب قلب ملی یہ ایمان ای اسلام مرادف ہیں باقی ابائی یک باقی ان دین عند اللہ الاسلام یہ آیت ہم شکر دلی دومی اطلاق اسلام ہے بہما استسلام ظاہری سابداری ظاہری کہ دیگر خاموش کا لگیں یعنی اگر اطلاق یا کمائی کہ برای دیگر ضرر دفع کرد کردنے حتی کشی کہ مردم آمن مکشان بجنہ در ضرر سمچی دور ایک اطلاق مجازی سوری محسوری آئی مجازی مرے اسی با ایمانا مرادت نہیں چی ہمائیں کہ اللہ گوشت قالت الارا بامن قلم تومن وراتن کولو اصل اصل اللہ سندی رحمت اللہ علیہ مزارش توجہ شدی حالا پانک یہ واجہ تقدیر عبارت خیلی کم ملی تقدیر ان چی دری اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت وکان علی الاستسلام او الخوف من القلب اطلاق الاسلام علیہ جائزون اطلاق اسلام بسر آئی جائزیں بلے معتبر نہیں قالت العرب آمنا الاخر ہاں اگر آئی براشیب بھی اذا کان اطلاق الاسلام علی الحقیقت الشرعیت آو حدی کیسے فہوا انداللہ معتبر و لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام في چند شو چار پنجم ندار إلى حضرت شيخ الإسلام علامة شبير أحمد عثماني رحمة الله عليه آواجا شاگرد حضرت انور شاہی بل إلى موافقته لك اندر مورد آئیت دیگه نظری اختیار خلاصہ کلام آوازی انچکیں کہ آوازی اعتراض ہے دفع ہوا نہیں میں ہم چکتا سلی مکنوں کہ ہمیں دیکھ حضرات گوشتا دفع اعتراض نہیں دہنا ہوا شورلاہا گوشتا ہے دفع اعتراض ادگران یا کہ دفع اعتراض تسلیم لکو یہ واجہ ہمشی میں ہم گوشتا کہ دفع اعتراض نہیں بل امام بخاری حداف ادا منظوری چیئے بیان اختلاف مراتب اسلام ہے بیان اختلاف مراتب درجات اسلام ہے متوجہ شدید یعنی مانا چیئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کہا کہ اسلام درجات مختلف ہیں یعنی درجہ اسلام ہستے ہیں کہ آئی کہ ہستے ہیں بقید مردموں انسان جندہ جانا مالا فلانا از مشکلاتا نجات دیں یک درجہ اندیشی درجہ ابتدائی انتیاکی اما یہ درجہ بدرد خوریئے نہیں مثل آئیے کہ قالت الاعراب البته همشی سرا اسلام اطلاق جا جائز ہے اللہ وقول الاصل زمنا لہذا اطلاق اسلام جائز ہے مشیا بل ما نافی اسلامی نہیں شی در کھولی دومی اطلاق آئیے کہ ہستے کجائی ہمائی کہ حقیقی انہوں درجی بلند یہ مرتبہ اور کہ مرتبہ آلہ و بالا شی درجی پائینی یہ درجہ اعلی و بالای ہمائی ایک آئی نافین اللہ تعالی دربارہ کے ظاہر و باطن آئے انسان یکسانی یہ ہم سالہ پر یہ گافی تا یہ واجی گاف اور کسی سندی گاف آدھے گا حضرات ہے یہ گاف قریب قریب المانا فقط عنوان اشتگیر دا اگر اطلاق پلانے اگر پلانے یہ جملے یہ واجی گاف فرق مراتب بیان ہے اسلام میں فرق مراتب ہے درستی مراتب یکسان نا؟ نا خوب خیر حالا ادا که هستی این بودتن پنج قول بودتن یک ششمی قولی بعضی محققین همه در باشته آنوشن که امام بخاری رحمت الله علیه هدف این محلتها هرچه هستی بجایوته بل اما امام بخاری رحمت الله علیه ادا ای بیان میکن که اسلام و ایمان بسا اوقاتا امتیاز پیدا کنه گاه گاه اتحاد هم پیدا کنه چطور؟ یعنی همه وحدیشان دویران امتیاز ها که اسلام نرفتا به ایمان نرستا یا ایمان نیحتا به اسلام نرستا ایمان چه قلب شروع می؟ یه بزب؟ اسلام چه زمان شروع می را بکر رسیم قلب می؟ این معنی چیه که اسلام بس اوقال مردم بکلمه به زمان یعنی؟ بل حواسی که همین کلمه صحیح با صدق باشی کم کم روشی کجا بدل رو راسی اگر با صدق باشی ایمان اگر با قلب بیاری با صدق آئی هم نتیجه بلایت زمان هم آخر قائل بی بایی هم زمان هم شکل لا اله الا الله این محققین برانک امام بخاری رحمت الله علیه حلاف همشه که اسلام و ایمان با هم دیگر شانه که هستن یک مرتبه اتحادی ها یا مرتبه انتی یعنی اگر اسلام برا پیش کپید بکو برا برسی با این محلی به محل این بقلب برا برسی یک کپید ایمان پیش بکنی حمله بکن بیه بکن برسی بزار آوازین چی من یک کپید تا زمانی که ایشی و تجاهن با آیی نرسته، آیی بیشی نرسته، با هم بیرچی داره امتیاز پاسه، پاسه لیداره. انور شاه کشمیری واد هم در جای به نظر من همچین گا پیجتا که آوازه پرمانی ایمان یهان سه هو کر زبان پر آتا ہے. اسلام زبان سه هو کر قلب من جات جاتا ہے. عاشقی گردی سر و گر آنزدان سر هست. آقبت مارا با آن شهر هم برن. بہرحال یہ توجیحات بکم اغواجہ ہم درستی حالا چنی توجیحاتا کجا توجیح کا سن دلچسپ ترے نزدیک علماء خلاصہ بعضی از خود میں علماء دی من ہما شرراہ توجیحا ادا دلچسپ تی قرار دیا بخاری انداز بیان ہنچ معلوم ہے معلوم ہے کہ بخاری آئلا احضرات کو کہ یہ تمام بیانات ہر جا ہر کجا من سرا یہ اشکال یہ تو اتحاد اتحاد کرنگے امام بخاری ادا مجبور بگی طریقتا کہ ہم چنین بابی ببندی کہا بابا نے ہوا اشکالا جبر جبران بکن چنین لہذا آئی بجل چست سرے و خود بنده دن هم بهتر جسمی آده حالا حدیث نیمگا متوجه بی که حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزهری خب و بی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزهری قال اخبرنی عمرو بن سعد بن ابی وقاص ام سعد رضی اللہ تعالی عنه و عنهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتا الى آخر ابو اليمان کسی شما اشکل در بدع و حیائی حتی نامید شعیب هم بن ابی حمزه چی هم در بدع و حیائی کسی آجدی حتی نامید زهری که زهری مشهوری هر جا دیما عامر بن سعد هم حضرت سعد بن ابی وقاص هم چه اشره مبشر صحابی جری و قدر هم آیا بعض این چوکی هست یا که عامره یا که عمره یا که فلانه یا که فلانه بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرین شمار واجہ بل ادھا روایت عامر بن سعد دیگے آئیے کہا سیم ان سعد رضی اللہ عنہ چوتی کتا روایت کہا چوتی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ واجہ ہم بیان کو مروج ہم کو آجا کہاستے ہیں چما حقی مردمانت کے اولین ایمان جارتا ثابتین اولین گروہ ہیں ہم حضرت صدیق اکبر تبلیغ سببا مشرب اسلام متقد آئی ہم حضرت عثمان ہیں حضرت زبیر ہیں حضرت طلح ہیں شامل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دعوت ذریعہ اسلام شیعہ یکی از عشر مبشرین واجہ بالجنت و فاتح ایران ہے کمی لہذا ایرانی سک کنتا پناہیا خیری کتا بدی وحیج نہ کتا یہ دکی حد ایران کا سن مجوسیان جد در بدر کتا تارمال کتا اشتن تی باقائل در جن فارسی تا ایرانا کا سن بسیار جہاں نہیں تھا تاریخ توکا یک زمانی حضرت ابو موسیٰ عشری و یہ بتا علی حضرمی بتا یک زمانی دیگر حضرت رومان بن مقرن بتا بل شہریہ کی یک خول مردگا یک شهرستانی چی کتا فتح کتا یک استانی فتح شکتا بل حضرت سعد بن ابی وقاص با تمامی قدرت ایران یک پارگی مقابل اکنی فوجان زورتان تی هست که آئی 30,000 فوج گوند چنگو چیود ایران راه پیدا نکتا که در ایران توکا در هندوگین کویتی کنه هندو این کویت زمان آزمان نامتی قادسیه این فضای نام که یا قادسیه شپکیه تب تک آبادی نیست همی بغداد همی کویت بسره شهران با آبادی تکنه اسلام زمان آب چون اسلام زمان صحابه آباد کتنه شانه شب بسره نبود تکنه ابراهیم پاکی دهسته کویتی شی نام قادسیه یا اسلامی پوجانت حضرت عمر فاروق زمانہ ان سپاہ سالار ہمی واجہ حضرت سعد بن ابی وقاص پوجانی دور سے جمع پتن یہ جانبہ کہ یہ جانبہ یزدگرد حکومتی ہے یہ زمانہ یزدگرد حکومتی ہے یزدگرد آکا سن اول لشکری کرہ در مقابل آیا مہرانت دوئین لشکر بلا کا سن سر حلقت رسوانی رسوانی چایی آباد کسی همه هرمزان ها که دستگیر بودنندی برا لطو دا مدینه منوره رسید تو خلاصا مدنی جنگ مشهور با قاعده که در جنگ های اسلامی ها بزرگترین جنگ یا که جنگ قادسی هست دیومی دارد یوم الیرموک رومیان و مقابله ها و دارد حضرت خالد بن ولید و حضرت ابو بیت و جراح تا این همی واجه و تلاش کرام این واجه چنگو یہ لشکری حتن تا سے شمان روز مکمل جنگ شفاہ روز روچان شفاہ اعتباقاً 13-14-15 شفتاً یہ شمان چیئے روشن یا جنگ چونچہ لائیوے دوشی ما روچا جنگ کن مردگی پرسازی نیستا گئی اشیاء کیا کہ دلماز یہ ضرورت بو چوتا اسفائیر کا نماز یہ ضرورت بو ایر کا نتوان دیکھ جماعت بکنی ہر کا دیتی گوتو گوتو دی نماز بس اوقات اسمان سر نماز کو بس اوقات ما ایر کبتیم بل ما پاد چلکاب دور لکو بکلی میں جنگ آر روچا داشتا سپا شبا دوازدهم روچا که میں جنگ شروع بود تا سیزدهم شبا تا سبا سیزدهم روچا جنگ داشتا چاردهم شبا تا سبا چاردهم روچا جنگ آر داشتا پانزدهم شبا تا سبا نو کو پارا شکست وائی سی شبان روز مسئولا شبان هم نامی بستکن لیلت الحریر، لیلت الفلان، لیلت الفلان ایرانیان فیلان گونه تا زبردستین که فیلانش جنگ دار، فیل و مرد جنگ بود با قاعده حضرت عمر بن ماجی کرم زویدی فیلان بود شمشیران جتو گردنان سیستان، کستان مشهوریم تاریخ بریم مطالعه کنیم شما شاهنامه فردوسی هم کدایی نکتا این موضوع خوب بر بیان کتا چنگر شما مردم یا بری یکی من گوه کسی فردوسی شیعه سنی من گوه نه سنی شنو اگه سنی گوه پر چیه کلمه گوشتا که شیر شطر خوردن و سوسمار عرب را بجای رسید است کار کشم تازه کیان را کند آرزو تفو برچین ملک دولت تفو شاهنامه این نظر شما مطالعه کتا ہے شما ایرانی ها شما هایی من بلوچستانی و مردی مردمی هم بلای شاهنامه ای مردان نوشته چند جلدی تها مردان نوشته همین حالات بادشاهان ایران همه جنگ اسلام بگره تا این وقت اگه پیسر هن یاری بازی ها فاتحانا نیچار خوبی کوشش کتا ہم بل باز اگر تاریخ نکتہ نظر از رو پی هم هستی ہم یہ کلمہ کسی یہ جاگہ شیر شطر خوردن و سوسمار عرب را بجائے رسید استکار کتاز کیان را کند آر کیانیان کتاز کیان را کند آرزو تفو برچنین ملک دولت تفو ہر ایک تفو کنگ مہربان ہما کسی کہا کہ آئی نادو سنت دوشمن دوشمن انتی نو آمودی من جس کو کی اور اگر سنیے گوٹی برچی چیئے گواجی محلتا یہ حتما یا شیحے ہی گوٹا یا فلان دیگر چیئے دے گوٹا مانگونا آئیک مقصد اس دیگر ہی ادائی محلتا آئی چلیک ادا حکایت انحال الغیر کن شاعر پانیتو کا یا کہ قصہ ہی ہے مشہوری اصطلاح کنابے کن حکایت انحال الغیر شاعر اولا چیئے کن شاعر چلیئے گوٹی حال بیان نکن وچی جانب حال بیان نکا آدھے کی طرف گفتگو حال بیان نکا زمانی کے سعد بن ابی وقاص یہاں در خادثی ہے ایرانیان نفر رہ دا کہ شما نفری رہ دے کہ ما شما باہم دیگر صلح صلاح گپ جنی مہران اگوان اشائی واجہاں یک نفری حضرت مغیرہ بن شعبہ یا دیگری چند نفر رہ دا کہ شما بری صلح گپ جنی یہ واجہاں کرابتا سہلے گپا فانگے مہران او عمر رسما و مردان ہوئے دا مہرانی نو گپا ہمشہ تھا مہران اچھیے گا کہ شما عربان پہرین روچا سوسمار وارتا چھو بردہ بیتا گی گریب بیتا گی شما غراب سوسمار بیتا پدا شیر اشتر بیتا شما کہ ہستیں گذاب شیر اشتر واسطا کہ سوسمار نیحتا کہ مروچ لوٹے کہ ما بادشاہان کھیانیانی تاجان دوری ہوت سرکنین ما بادشاہی ایران بھئی چھے بھی ہیں شکول مردگا چھے بھی اگلی کارنک شماش انجام دی شما بیائی بہتر اسی کہ ما شمار مال دیں چیز دیں ضرور دیں آگ دیں دوری تشبری بزار وزنی راحت بولی بولا آسودہ بھی پرچے رابط چاری نہیں رو بزرگوار از ما بلاب نه تا این خبر تو صحیح ہے واقعی ہنچو که تو بشه ما سوسمار خوار بیتنیم واقعی ما شیر شطر خوار بیتنیم بل الله رب السماوات والاردین برای ما لطف و کرم کد که برای ما یک پیغمبر بزرگواری ره در خاتم الانبیاء در میتها پیدا کد ما رحمه خاتم الانبیاء یه روز دعوت دا ما را چیه کسی بین اخلاقا دور کد الان به دستور همایی و به دستور رب السماوات و الاردین مالوشن که شما درست نظام بکنید که شما درو الله پرز بگید شما را همایی پیدا کنید دیگه نیمک مروید ما به این کاری حتیم پانه که شما دیگه ما را غرز نه ما لابچاری نه حتیم ما ملک گیری نلوٹیم ما جن نلوٹیم مال نلوٹیم ما فقط یکی لوٹیم که شما بگوشی لا اله الا الله شما ایشی گوی ما شما برادر اگر اشیوں نہ گوش شما کو بیائی غلامی قبول کرنی اسلام جزیہ کندے تش پہ ہمیں قاسدہ یہ تئی خام خیالہ تو لوٹے کہ ایران کہا فاضی زیرے اتسار کرنے ایرانیان ہوتی غلام کرے یہ بیچارہ چی وہاں دیکھ شما جوارے گئی خیال باطل یہ خیال پوچھے شما مام بستا آمردان بزرگی جواب لگش بلے میں اللہ دستور ہمشی مگر آخرہ یہ شمشیر ہیں شمشیر تکان ده مود دل کوچن یاما تکان ده چون آخری پیسه ده گون میکشم آخر روحیه سه شیر شمشیر میکشم مهمان نو ادا بیچاره گه پردوسی نو همه مهران کلام چیه کن نه کل کن که آی چوک تپو برچنین ملکو دولت تپو همه آیی اگ باش اسی نام کا نا حکایت ان حال غیر بیچارہ وقت کہ ہستی یہی نہیں مانتے نا بل ہما گاپ بھی نہ کل کوئی مان لیتا اسی در اصطلاح سارا اسے حکایت ان حال یہ حکایت ان حال در شاعران پنچوں کا اصطلاح بسیار استعمال کرنا حافظ شیرازی سک بعض استعمال کرنا در جایشی دور دار از خاک خون برما چو برما بگذری دور دار از خاک خون دامون چو برما بگذری چنچنین بیکندرین ره کشته بسیارند قربان شما و دن همه کسی یاری حضرت آدمی و شیطانی سجدن نکنگه اللهی خطاب کنگه برای آدم ها بچاره و دا چوش گوشت الله جو اجی رولن حکایت ہے کہ ہمارا قصہ ہمیں شیخ جو کا یہ انسان یہ ہر کس تک فکر نہ رسی ہونا لیکن جاگے تب چارے شان تلخ واش کے سوتی ام الخبائث اشخان اشحالنا و احلا من قبلت العذارا شراب بارے اسی انا ہم حکایت انحال غیر کا ہوں بادشاہ کیوں کی زمانے ان کو چھو مطمئن ہمیں کوتو کی شکیں گے اشحالنا و احلا من قبلت العذارا مشی نامی کے اصطلاح ہے چبیا پھر دوسری ہم گب کا حسن بجائے ہوتے ہیں خلاصہ یہ واجہ حضرت سعد بن ابی وقاص تعرب ما کرنے کی ہیں یہ واجہ چنی بزرگوار ہیں مدنی سبح سالاری در اسلام توقع یہ واجہ بسیار فضائل ہیں اولین شخصی کہ در رائے خدایا از ای امت مسلمان تیر در رائے خدا جتہانی واجہ این اولین شخص در اسلام با که تیر بجانه به دشمن بجان کافر آکه این همی واجه حضرت سعد بن ابی وقاص و همی بزرگواره هم که روز احدا همین چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کن شکی براد هم همچه ظالم خبیصی که آلی مشتاقا به واجه سن بجان تیره تیر جان ای براد واجه بگر داشتا با که در چیمش دفاعی تیر جان حتی امام زہری رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایشی موعد جوس کو دواجہ گا میں ہزار تیر روزے در روز احد برائے دفاع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار تیر من جاتا ہو اس کی یکی کی تیروں میں عجائب کار کو میں تیر جان ہما کافری ہے لگے یہ بگل لگے یہ بگلی کے لگے تیرہ کافر چس کو بہتانی دو دا سرنگون واجہ ہم تلاستان کو مستید یعنی جنہی کی تیرہ کو اس کی چیز کم بارا اور جنہی پہ دگارا جنہوں در حتن کافری واجہ ہم تلاستان و ہمیں ہوئی دیں واجہ ایک کلمہ عجیبی گوش برایوشنی ارم فداک بے ابی و امی چی اندازہ مقامش مجھتے اے سعد بجن ای دشمنان خدایا کہ من فتمان ہم بتاو قربن قربان ممنی پیغمبر فتمان ہم پدایی ہم برایتی واسطہ قربان یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ گوشت میں یہ کرمہ چھے حضرت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت ای واجہ عشقتا بل دیگر واجہ ہم اس کے بحضرت زبیر بارے ہم واجہ ای کلمہ گوشتا یہ بیٹھے قدیم الاسلامی والی و کنیتن تی ابو اسحاق والی مستجاب الدعوات هیچ صحابی یعنی که آقا دعا چکشیا کر قبول دید حتی اگر بناس شرعی واجه دو که آقا مستجاب الدعوات آقا دعا ردنا نبی دعا ردنا نبی کسی مشهور هم باقا آدم دنیا ارم فداک بی ابی و امی چنچک مقامی که واجه دو فتماتا با آقا قربانی دن باقا آقا چند لازم تزیر کسی آئی خلاصہ یہ واجہ کہتے ہیں تمام جہادان ہوئے ہیں واجی جہادان چھ بادر بگرے چمود شروع بادرہ تا واجی آخر جہاد تبوک گوئے ہیں حضرت صدیق اکبر جہادان درو گوئے ہیں فاروق عاظم دور زمانے جہادان درو گوئے ہیں عثمان زنورین جہادان زمانہ تمام گوئے تا یہ حضرت عثمان شہید ہیں کیونکہ حضرت عثمان شہید بود اختلاف یا کناری کے بسی اللہ مانتے ہیں علی امرہ بون نئے امیر ماری حضرت علی رضی اللہ عنہ ون رہا ہی کر رہا اشتہ احساس تو مدنی شخصیتی بود تگہتے ہیں کنار دلک چما خیر شکستی براہیں میں امرہ داری بکنی یا گمہ امرہ بون یا بون امیر ماری امرہ تین ذر آلو نہیں گوشتی نا من شیعہ پیتر ہی تصور کنی من نتی امرہ بون نئے آئیو من تی ہم کہتے ہیں کل مردگا که هستیم معتقد رہوں با ای خبراک من تی تابداری بکنون نے آئیے مشمعیہ کی تابداری نکنون ما وقت کنار کنون مکلی وقت کنار گئی اکی ہمراہ نبونے اشیئے نے آئیے ہم آخری صحابی ہیں از عشرہ مباشرہ چی دنیا رہن عشرہ مباشرہ آخری مرد ہمش ہمشن چی دنیا رہو آخری من نبری پنجاہ پنج ہجریہ از دنیا رہن یعنی تکو پنجاہ پنج مدینہ منوری ہم رہلت کو در عقیق ربطہ نشتگر یہ زمانہ عقیق چھے وادی مسجدہ جنت البقیہ تحسین قریب ہے 16-17 کلومتری واجہ حمود پوت کو بل مردمان بکوفگان سرا بے افتخار یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنارو جنازہ از مسجد ادا بیو آشاو گا بیائی مسجد جنازہ دیکھ ماہ ہم رسول دارم چکر دولا مسجد جو کہ ہر پر جنازہ ادا تھا جنت البقیہ جو واجہ دفن کو ہم ادا تھا اس نے 55 ہجریہ تقریبا 16-17 میلہ مردمان آیا با کوفلا وہ یعنی افتخاری با حمد اسکی شخصیت بلد بکوفلا چیزی اکو ما اس اوشتری بلدی آدگری ممین کوفلا برو کمار افتخار حاصل بی واجم چه اثر مبشر احمدی و چما ششی مردمان ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت قریب موت بود جوستش کو کئی بات تو خلیفہ بکنی گوشتی من خلیفہ مقرر نکنو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر نکتا بل شمار نظر دیوں یہ شخصان درمدی خلافہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت فلان چند نفر نامی سید بن زید گوشتی یہ ششان خلافہ درمکنی جسمشان یکی انتخاب بکنی ہر کسی معلومی کہ ان شخصیت سر مدنہ قابل خلافت ہے درجہ سعوم ساروں سوم شمارا واقع ہے بل ہاں واجہ قلیل الروایت کثیر الروایت نہیں حدیثان ایک چلی واجہ مرویاں کتابان نوشتہ واجی حدیثان کل 270 حدیث اب واجی روایتان ہے 15 حدیث اوک متفق علیہ 5 حدیث امام بخاری متفرد ہیں 18 حدیث امام مسلم متفرد ہیں اور دیگر روایت ہر جائز یہ رکو پہ غیر مقلدان با امام صاحب اس طرح تنقید کرنا کہ حدیثاں روایت کم کم بچہ یہ روحی صحابیان کسی نچ کو جائے بدا واجی امرہ ہیں چمو مکہ مکرمہ کہ ششم مردم ہے کہ ایمان یارتا ہفتمی تا یہ زمانہ بل حدیثان ہمیں خیلی کم کم آنی حرف با لفظ حدیثان لفظیں یاد کنگ نبود تا آنی حرف کہتے ہیں بہما معانی و حقائق و عمل یوری نبود خب یہ واضح قصہ یاری خلاصہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتا یہ واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یک روچی چیزی مال صدقات شیارت لگا واجب تقسیم کتا محمود حاضرت ہو یہ معنی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتا مندی واجب تقسیم کا ہمیں صدقاتا دند یک گروہی ہو یہ معنی ہے آتا واجب داد یک گروہی ہو و سادن جالسن حضرت ساد حمود نشتا فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً ہوا آجبهم الیہ نساد بشی کہ واجہ یک مردیان ندار و ای مرد با نظر ما چھو درستی ای مرد ما فانک واجہ حیاتاً داتاً تی من نظر شی پسندیدہ تری انسانی مومن تری اسم انسانی و ہم یہ ترتیبا مستحق تری ہم انسانی بل واجہ من چھو شی ندار آیان ندار منی دل دارا کہ نبود من پادت سفارشوں کو ہمیں مرد ہے من گو یا رسول اللہ ما لکا ان فلانی یا رسول اللہ تر چون ایک فلانی ندائی چون فلانی میار چین پادت تو یا رسول اللہ تشی ندائی مومن ترین بندیشی فواللہ انی لأراہ مومنا من گو بکشاعت بگندے واجہ شک ایمان بارا مشکوک ہے ندانتی من چمی لحاظا من باچکوی اوڈر کیش کو من گو فواللہ یا رسول اللہ من قسم ہے بخدا کم اشیاء من اراہ من یعنی من شیئ گمان کنو من شیئ بارا یقین کنو کشی مومنی ایمان ایت اراہ انی لا اراہ ضرور یا رسول اللہ شیئ من یقین کنو کشی مومنی شیئ بدے واجهه من جواب لك او مسلم احساد ما بقى مؤمن بلکه او مسلم مسلمان امام بخاری هذا هم شيء نہ بجك ایمان اسلام چه کا امتی یا لکشان مراتب مختلف ہیں واسطے میں حدیث کی یاری کی با مدی صاحب پسکت قلیلا ہم سے واجہ چوائی ما خاموش بوتا کم کی بر واجہ داد دگران ابشی ندا ثم غلبنی معالم منه فضا من سا غلبا کو دا چیزی که من سنی مرد معلوم ہے شین من زانو کھانچیم مؤمن سارا صالحین بندے مومن کاملی پدا مستحق نیازمندی واجہ شرشی پرچ ندا حمید خیال پدا من سرا غلبا کو کہ نا سپارش ہے پدا بکا بلکہ جنہیں در دانتی والا ہم شاید بلکہ متوازی نبو کاملا من پدا در رہا ہے کہ یا رسول اللہ پا اتو لما قالتی موتهم قولا پدا اعادہ کن فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال او مسلما فلا واجه ما جواب ده هيك شيء نغوا ما بلا نشت خاموش خاموش يا هل بلا من قال باكو همي خيال سيمي بلا ما عالم واش ديك من زان چني مرد فوت تول ما قالتي بس ما او كو دي هم قولا يم هذيك ما قول وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجههم او كو دي ما كلام ابو شاو مسلما ثم قال نسيمي برا بعد من اي متواجه بغشت يا سادو اي ساد اني لأوتي الرجل وغيره احب الي منه بشت اي ساد توقو ما انك نگه بلکه ما یه مرد نده و کشی من یا جاه نهارو یا شیه ایمان دو من قبول نه یا اشیا من دوست ندارو یا شیه استحقاق من نزارو چند درست در نظر من هست زانونش بل مواد است که جانب رب العالمین مامورو که هنچی مردم ها که ما آیی دیون باوجودی که من دوست ها ندی من دلا پسندیده هم نکه این مردم محبوب هم نه بل الله دستوره ما هنچی نان بساوقات دیون اپ چینا که من آقا هستن دوست نه هم بساوقات من تارو الله بشی نه شان شی بده من ندیون هم دوستی کار منی به دستور خود خدایم بل من آئی من زانو من اللہ پرچی من گو که آئی بده که آئی ایمان ناکسترین نو آئی تو بده اگر تیم بده آئی چوت ایمانا پد کشی و تاک پرچی ایمان زا زیبی نو که زیبی کشی واجه مار زدن ماره من محض کن مار دگران دن مار زدن من دون کنارا ایمان انگارا کن ات مدوز دوزه افشی که آئی که هستن پکای ایمان داره من دوسترین اللہ هم دوسترین الله گوشی شی مده هند پرچه کشی ایمان هنچو قویه که اگه تی هیج مده هند که پریشانه نبی زان که تو حق کنه تو با حقانیت کار کنگه تو با اخلاص کار کنگه آئی شغل هند درباره تی رسالتا در تی حکمت دادنا کم بیش کردنا آئی ایمان ذره تکان نب تکان نوا ایشی ایک ایمان زیب ترشی ایمان چی و تک تکان نوا چمی حکمتا اللہ ان دستور دن کشی بده بلنی کشی رغبت پیدا بی شرط اسلام ایمان کمی تر بگی اور ایمان وقت کمی اگتی حجم دے ہاں تو پریشانی نبن ایسار من با این حکمت کشکنو تو نفهم حکمت برچی یکی دیون یکی نده ندیون تو خاموش بول تو بشار اللہ اللہ رسول پیسران چیان نمان آئیتی گوشتی که یا سعد انی لعوتی الرجل من ضرور دیون بازی مردما و غیر از آیا آدگر من دوستنی احبو ایلی من ہو بل خشیت ان یکبه الله فی النار من چیشی ندیگا ترسو که من ایشی مدیون بگنده چی ترسی ایخ مراد بگنده اللہ تعالی سرنگوم دوزخی دور مرا یعنی من چی که من بدبینیم ایت چی اسلام با کناره چی روم دوزخ بدبخت کامتا بندی که رقبت پیدا بی اسلام و رواه یونس و صالح و معمر و ابن عقیق زهری ان زهری یہ شخص کہ حضرت سال بار بار گوش کے بدے شی حسن جعیل نامی صحابی ہے شی کے سیاق تفصیلات رندا شما یہ حدیث سے پیش کریں وقت تمام